ธรรมบทแปลเรื่องพระโชติกะเถระภาคที่8เรื่องที่296พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพระโชติกะเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโยทะตันหังปหันตวานะอนาคาโรปริพพเชตัณหาภวะปริกีนังตะมะหังปรุมิปรามนังก็ในเรื่องนั้นมีเรื่องเล่าต่อมาดังนี้ได้ยินว่าในอดีตการกุฎุมพีสองคนพี่น้องในเมืองพรณสีให้คนทำไร่อ้อยไว้เป็นอันมากต่อมาวันหนึ่งน้องชายไปยังไร่อ้อยคิดว่าเราจะตัดอ้อยไปให้พี่ชายลำหนึ่งให้เราลำหนึ่งดังนี้แล้วจึงมัดอ้อยทั้งสองลำตรงจุดที่ตัดเพื่อไม่ให้น้ำอ้อยไหลออกแล้วก็ถือไปได้ยินว่าในครั้งนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องยนต์หีบอ้อยเมื่อเขาตัดที่ปลายหรือที่โคนชูลำอ้อยขึ้นน้ำอ้อยก็ไหลออกมาทีเดียวเหมือนน้ำไหลออกจากกระบอกกรองฉะนั้นขณะที่เขาแบกลำอ้อยจากไร่เดินมาพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ภูเขากันตมาศออกจากสมาบัติใครกรวนว่าวันนี้เราจะทำการอนุเคราะห์แก่ใครดีเนาะดังนี้แล้วเห็นเขาเข้าไปในข่ายคือยานของตนและทราบว่าเขาทำการสงเคราะห์ได้จึงถือบาทและจีวรแล้วเหาะมาด้วยฤทธิ์ยืนอยู่ข้างหน้าเขาตอนน้องชายถวายอ้อยแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าพอเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเท่านั้นเขาก็มีจิตเลื่อมใสจึงลาดผ้าห่มบนเนินดินที่สูงแล้วนิมนต์ให้พระปัจเจกพุทธเจ้านั่งด้วยคำว่านิมนต์นั่งที่นี่เถอะครับแล้วจึงกล่าวว่าขอท่านจงน้อมบาทมาเถิดแล้วแก้ที่ผูกลำอ้อยออกชูไว้เหนือบาทน้ำอ้อยก็ไหลลงเต็มบาทเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าดื่มน้ำอ้อยนั้นแล้วเขาคิดว่าดีจริงพระผู้เป็นเจ้าของเราฉันน้ำอ้อยถ้าพี่ชายของเราจะให้ชดใช้ค่าน้ำอ้อยเราก็จะชดใช้ถ้าจะขอแบ่งส่วนบุญเราก็จะให้ส่วนบุญดังนี้แล้วจึงกล่าวว่านิมนต์ท่านน้อมบาทเข้ามาอีกเถิดครับแล้วแก้อ้อยลำที่สองออกถวายน้ำอ้อยอีกเลยว่าเขาไม่ได้มีความคิดที่จะเอาเปรียบพี่แม้แต่นิดเดียวว่าพี่ชายก็ไปตัดเอาอ้อยลำอื่นจากไร่อ้อยมากินเองสิส่วนพระปัจเจกพุทธเจ้าใครจะแบ่งน้ำอ้อยให้พระปัจเจกพุทธเจ้ารูปอื่นด้วยเพราะท่านฉันน้ำอ้อยลำแรกไปแล้วพอรับแล้วจึงนั่งอยู่เขาทราบอาการของท่านแล้วจึงบ่ายด้วยเบญจางคปดิษฐ์ตั้งความปรารถนาว่าท่านขอรับด้วยผลแห่งการถวายรถอันเลิศนี้กระผมพึงได้เสวยสมบัติในเทวโลกและมนุษยโลกในที่สุดพึงได้บรรลุธรรมที่ท่านบรรลุแล้วนั่นแลฝ่ายพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าเอวังโหตุแปลว่าขอจงสำเร็จอย่างนั้นแล้วทำการอนุโมทนาแก่เขาด้วยสองคาถาว่าขอให้สิ่งที่ท่านมุ่งหวังปรารถนาจงสำเร็จเป็นต้นก็อธิษฐานให้เขามองเห็นตลอดแล้วเหาะไปยังภูเขาคันธมาศทางอากาศได้ถวายน้ำอ้อยแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า500รูปเขาเห็นปฏิหาริย์นั้นแล้วกลับไปหาพี่ชายพี่ชายถามว่าไปไหนมาเขาก็ตอบว่าไปดูไร่อ้อย แล้วเจ้าไปไร่อ้อยป่วยการเปล่าน่าจะนำอ้อยมาด้วยสักลำสองลำใช่ไหมถูกแล้วพี่ฉันเอาอ้อยมาสองลำแต่ฉันเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งจึงถวายน้ำอ้อยจากลำอ้อยของฉันแล้วถวายแม้จากของพี่ด้วยคิดว่าจะใช้ค่าอ้อยคืนหรือไม่ก็ให้ส่วนบุญพี่จะเอาค่าอ้อยหรือจะเอาส่วนบุญล่ะพี่ชายก็พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านทำอย่างไรบ้างน้องชายท่านฉันน้ำอ้อยจากลำอ้อยของฉันแล้วก็นำน้ำอ้อยจากลำของพี่เหาะไปยังภูเขาคันธมาศแล้วให้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้า500รูปก็ขณะที่น้องชายเล่าเช่นนั้นนั่นแลพี่ชายเกิดปีติท่วมท้นทั่วร่างจึงตั้งความปรารถนาว่าขอเราพึงได้บรรลุธรรมที่พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นเห็นแล้วเถิดสรุปว่าน้องชายปรารถนาสมบัติ3อย่างส่วนพี่ชายปรารถนาพระอรหันต์นี้เป็นบุรพกรรมของชนทั้งสองตอนพี่น้องสองคนได้เกิดร่วมกันอีกในชาติต่อมาคนทั้งสองดำรงชีพอยู่จนสิ้นอายุแล้วเคลื่อนจากชาตินั้นไปบังเกิดในเทวโลกอยู่จนสิ้นพุทธันดรหนึ่งในเวลาที่ชนทั้งสองอยู่ในเทวโลกนั่นแลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสีเสด็จอุบัติขึ้นในโลกฝ่ายพี่น้องทั้งสองนั้นเคลื่อนจากเทวโลกแล้วพี่ชายก็คงเป็นพี่ชายน้องชายก็คงเป็นน้องชายถือกำเนิดในบ้านมีสกุลแห่งหนึ่งในพันธุมมดีนครในพี่น้องทั้งสองคนนั้นมารดาบิดาได้ตั้งชื่อให้ผู้พี่ว่าเสนะตั้งชื่อให้ผู้น้องว่าอัปราชิตะเมื่อพี่น้องทั้งสองนั้นเติบโตขึ้นสร้างฐานะร่ำรวยแล้วเสนะกุฎุมพีได้ยินคำเปล่าร้องในพันธุมดีนครของอุบาสกผู้โฆษณาธรรมว่าพุทธรัตนะเกิดขึ้นแล้วในโลกธรรมรัตนะเกิดขึ้นแล้วในโลกสังฆรัตนะเกิดขึ้นแล้วในโลกพวกท่านจงให้ทานจงทำบุญกันเถิดวันนี้เป็นดิถีที่14วันนี้เป็นดิถีที่15พวกท่านจงรักษาอุโบสถจงฟังธรรมเขาเห็นมหาชนถวายทานในเวลาก่อนอาหารไปเพื่อฟังธรรมในเวลาหลังอาหารจึงถามว่าพวกท่านจะไปไหนเมื่อมหาชนบอกว่าจะไปเฝ้าพระศาสดาเพื่อฟังธรรมจึงพูดว่าฉันก็จะไปด้วยแล้วก็ไปพร้อมกับชนเหล่านั้นทันทีนั่งอยู่ท้ายบริษัทพระศาสดาทรงทราบอัธยาศัยของเขาจึงตรัสอนุบุพพิกถาเขาฟังธรรมของพระศาสดาแล้วเกิดความพอใจอย่างแรงในบรรพชาจึงทูลขอบรรพชากับพระศาสดาลำดับนั้นพระศาสดาตรัสถามเขาว่ามีพวกญาติที่ต้องลาบ้างไหมเสนกุฎุมพีมีพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นจงไปลาเขาก่อนแล้วจึงมาตอนพี่ชายลาน้องชายออกบวชแล้วได้บรรลุพระอรหันต์เขาไปหาน้องชายบอกว่าทรัพย์สมบัติอันใดที่มีอยู่ในตระกูลนี้ทรัพย์สมบัตินั้นจงเป็นของเจ้าทั้งหมดน้องชายแล้วพี่จะไปไหนล่ะครับฉันจะบวชอยู่กับพระศาสดาน้องชายพี่พูดอะไรนะก็เมื่อมารดาตายฉันก็ได้พี่เป็นเหมือนมารดาเมื่อบิดาตายฉันก็ได้พี่เป็นเหมือนบิดาตระกูลนี้ก็มีโภคะมากพี่อยู่บ้านตามปกติก็ทำบุญได้พี่อย่าทำอย่างนั้นเลยเสนากุฎุมพีก็ฉันได้ฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาแล้วหากครองเรือนจะไม่สามารถบำเพ็ญธรรมนั้นได้ฉันจะบวชแน่นอนเจ้ากลับไปเถอะเขาให้น้องชายกลับไปเช่นนั้นแล้วได้บรรพชาอุปสมบทกับพระศาสดาต่อการไม่นาน ก็ได้บรรลุพระอรหันต์น้องชายมีความคิดว่าเราจะทำสักการะแก่พระพี่ชายดังนี้แล้วจึงถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอด7วันแล้วไหว้พระผู้พี่ชายแล้วกล่าวว่าท่านขอรับท่านสลัดตนออกจากภพได้แล้วส่วนกระผมยังเป็นผู้พัวพันด้วยกามคุณ5ไม่อาจออกบวชได้ขอท่านจงบอกบุญกรรมอันยิ่งใหญ่ที่กระผมผู้ครองเรือนนี้แลควรทำลำดับนั้นพระเถระกล่าวกับน้องชายนั้นว่าดีแล้วเจ้าผู้เป็นบัณฑิตเจ้าจงให้สร้างพระคันธกุฎีถวายพระศาสดาเถิดน้องชายจึงรับคำว่าสาธุแล้วให้คนไม้ต่างๆมาให้ถากสำหรับทำส่วนต่างๆเช่นเสาเป็นต้นให้ทำเสาทั้งหมดประดับด้วยแก้ว7ประการคือต้นหนึ่งประดับด้วยทองคำต้นหนึ่งประดับด้วยเงินต้นหนึ่งประดับด้วยแก้วมณีเป็นต้นแล้วให้สร้างพระคันธกุฎีด้วยเสาเหล่านั้นมุงด้วยกระเบื้องสำหรับมุงประดับด้วยแก้ว7ประการเช่นเดียวกันในขณะที่สร้างพระคันธกุฎีอยู่นั่นแหลหลานชายชื่ออปราชิตะคือมีชื่ออย่างเดียวกันเข้าไปหาอปราชิตะกุฎุมพีนั้นแล้วกล่าวว่าผมขอร่วมสร้างบ้างแบ่งส่วนบุญให้ผมบ้างนะลุงเขากล่าวว่าไม่ให้หรอกพ่อฉันสร้างโดยไม่ให้คนอื่นร่วมหลานชายนั้นก็อ้อนวอนอยู่นานเมื่อไม่ได้มีส่วนร่วมจึงคิดว่าเราควรจะสร้างกุญชรศาลาคือศาลารายรูปคล้ายช้างไว้หน้าพระคันธกุฎีดังนี้แล้วจึงให้สร้างกุญชรศาลาทำด้วยแก้ว7ประการในพุทธุปบาทการนี้เขาได้มาเกิดเป็นเมนทกะเศรษฐีก็พระคันธกุฎีมีหน้าต่างใหญ่3บานทำด้วยแก้ว7ประการอปราชิตาคฤบดีให้ขุดสระโบกกรณี3สระโบกด้วยปูนขาวไว้ใต้บานหน้าต่างเหล่านั้นบรรจุด้วยน้ำหอมอันเกิดแต่พืชธรรมชาติ4ชนิดแล้วให้ปลูกดอกไม้5สีให้ย่อยบรรดาแก้ว7ประการที่พอย่อยได้แก้วนอกนี้นำมาทั้งหมดทีเดียวโปรยรอบพระคันธกุฎีถมบริเวณเป็นแถวสูงเพียงเข่าอปราชิตากระบดีเมื่อสร้างพระคันธกุฎีเสร็จดังกล่าวมานี้แล้วจึงเข้าไปหาพระเถระผู้พี่ชายเรียนว่าท่านขอรับพระคันธกุฎีเสร็จแล้วกระผมอยากให้พระศาสดาทรงใช้สอยพระคันธกุฎีได้ยินว่าด้วยการใช้สอยย่อมเกิดบุญเป็นอันมากพระเถระนั้นก็ไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทราบว่ากุฎุมพีผู้นี้ให้สร้างพระคันธกุฎีเพื่อพระองค์บัดนี้เขาอยากให้พระองค์ทรงใช้สอยพระศาสดาเสด็จลุกจากอาสนะแล้วเสด็จไปยังหน้าพระคันธกุฎีทอดพระเนตรกองรัตนะที่เขากองล้อมรอบพระคันธกุฎีได้ประทับหยุดยืนอยู่ที่ซุ้มแห่งประตูเมื่อกุฎุมพีนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการรักษาจะเป็นหน้าที่ของข้าพระองค์เองขอพระองค์เสด็จเข้าไปเถิดพระศาสดาจึงเสด็จเข้าไปตอนเขาตั้งอารักขารัตนะที่โปรยไว้รอบพระคันธกุฎีฝ่ายกุฎุมพีก็วางอารักขาไว้รอบด้านสั่งคนอารักขาไว้ว่าพ่อพวกเธอจงห้ามเฉพาะคนผู้เอารัตนะไปด้วยพกหรือด้วยกระเช้าและกระสอบแต่อย่าห้ามคนผู้ถือติดมือไปตั้งให้เป่าประกาศไปในเมืองว่าเราจะโปรยรัตนะ7ประการไว้ที่บริเวณพระคันธกุฎี คนเข็นใจทั้งหลายฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาแล้วก่อนกลับจงถือเอาเต็มสองมือคนมีฐานะให้ถือเอามือเดียวได้ยินว่าเขาได้มีความคิดอย่างนี้ว่าผู้มีศรัทธาอยากฟังธรรมย่อมไปวัดอยู่แล้วส่วนผู้ไม่มีศรัทธาไปเพราะอยากได้ทรัพย์ฟังธรรมแล้วจักพ้นทุกข์ได้เพราะนั้นเขาจึงให้ประกาศอย่างนั้นเพื่ออยากสงเคราะห์ประชาชนมหาชนถือเอารัตนะตามกฎเกณฑ์ที่เขาวางไว้นั่นแลเมื่อรัตนะที่เขาโปรยลงไว้คราวแรกหมดไปเขาจึงให้โปรยลงเรื่อยๆโดยกองเป็นแถวสูงเพียงเข่าสามครั้งอันหนึ่งเขาวางแก้วมณีอันหาค่าไม่ได้ประมาณเท่าผลแตงโมไว้แทบบาทมูลของพระศาสดาได้ยินว่าเขาได้เกิดความคิดอย่างนี้ว่าผู้จ้องดูรัศมีแห่งแก้วมณีเทียบกับพระรัศมีอันมีสีดุจทองคำจากพระสรีระของพระศาสดาแล้วจะเกิดความพอใจไม่สุดสิ้นเพราะฉะนั้นเขาจึงได้ทำอย่างนั้นฝ่ายมหาชนก็แลดูไม่อิ่มเลยตอนพราหมณ์มิจฉาทิฏฐิลักแก้วมณีต่อมาวันหนึ่งพราหมณ์มิจฉาทิฏฐิคนหนึ่งคิดว่าได้ยินว่ากุฎุมพีวางแก้วมณีที่มีค่ามากไว้แทบบาทมูลของพระศาสดาเราจะขโมยแก้วมณีนั้นดังนี้แล้วจึงไปสู่วิหารปะปนเข้าไปกับมหาชนผู้มาเฝ้าถวายบังคมพระศาสดากุฎุมพีพิจารณาเห็นพราหมณ์คนนี้ที่คิดจะขโมยแก้วมณีจากอาการที่พราหมณ์เข้าไปนั่นเองจึงมีความคิดขึ้นว่าโอ๋หนอพราหมณ์อย่าเอาไปเลยฝ่ายพราหมณ์นั้นวางมือไว้แทบบาทมูลคล้ายจะถวายบังคมพระศาสดาหยิบเอาแก้วมณีซ่อนไว้ในเกลียวผ้าแล้วหนีไปกุฎุมพีไม่อาจหากห้ามใจในพราหมณ์นั้นได้ในเวลาจบพระธรรมคาถากุฎุมพีนั้นก็ไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์โปรยรัตนะ7ประการล้อมรอบพระกันทกุฎี3ครั้งเป็นแถวสูงเพียงเก่าเมื่อคนเอารัตนะเหล่านั้นไปความแค้นเคืองเพียงนิดไม่ได้เกิดมีแก่ข้าพระองค์จิตเลื่อมใสขึ้นไปเรื่อยๆแต่วันนี้ข้าพระองค์คิดว่าโอ๋หนอพราหมณ์อย่าเอาแก้วมณีไปเลยเมื่อพราหมณ์นั้นเอาแก้วมณีไปจึงไม่อาจหักห้ามใจได้พระศาสดาทรงสดับคำของกุฎุมพีนั้นแล้วประทานแนวทางไว้ว่าอุบาสกทำไมจึงไม่ทำสมบัติของตนให้คนอื่นเอาไปไม่ได้เล่ากุฎุมพีนั้นยึดแนวทางที่พระศาสดาประทานถวายบังคมพระศาสดาแล้วได้ตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระราชาหรือโจรแม้หลายร้อยจงอย่าสามารถบีบบังคับข้าพระองค์ถือเอาได้จากชายผ้าแม้เส้นเดียวอันเป็นของข้าพระองค์ไปได้เลยไฟก็อย่าไหม้น้ำก็อย่าพัดพาของข้าพระองค์ไปได้ฝ่ายพระศาสดาก็ได้ทรงทำอนุโมทนาแก่กุฎุมพีนั้นว่าขอความปรารถนาอย่างนั้นจงสำเร็จเถิดตอนทำการฉลองพระกันทกุฎีกุฎุมพีได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุ6,800,000รูปในภายในวิหารนั้นตลอด8เดือนในช่วงสุดท้ายได้ถวายไตรจีวรแก่ภิกษุทุกรูปผ้าทำจีวรสำหรับภิกษุใหม่ในสงฆ์ได้มีค่าถึง1,000ตอนอปราชิตะกุฎุมพีเกิดเป็นโชติกาเศรษฐีกุฎุมพีนั้นทำบุญหลายอย่างจนตลอดอายุเช่นกล่าวมานี้แล้วเคลื่อนจากชาตินั้น ได้ไปบังเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกอยู่นานในพุทธุปบาทการนี้ถือกำเนิดในตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งในกรุงราชคฤห์อยู่ในครรภ์มารดา9เดือนครึ่งก็ในวันที่กุฎุมพีนั้นเกิดสัพพะอาวุธทั้งหลายเกิดแสงขึ้นทั่วเมืองแม้เสื้อผ้าที่สวมกายคนทั่วไปก็เปล่งแสงเหมือนแสงไฟพระนครได้สว่างไปทั่วฝ่ายเศรษฐีได้เข้าไปเฝ้าพระราชาแต่เช้าครั้นนั้นพระราชาจึงตรัสถามเศรษฐีนั้นว่าก็นี้อาวุธทั้งหมดลุกโปร่งขึ้นพระนครก็สว่างไปทั่วท่านรู้เหตุในเรื่องนี้บ้างหรือไม่เศรษฐีทราบพระเจ้าข้าพระราชาแล้วจะเกิดเหตุอะไรหรือท่านเศรษฐีเศรษฐีถ้าของข้าพระองค์เกิดในเรือนของข้าพระองค์ด้วยเดชแห่งบุญของเขานั่นแลจึงเกิดแสงสว่างขึ้นพระเจ้าข้าเขาจะเป็นโจรกระมังก็แต่สมุทิเทพไม่เป็นเช่นนั้นแต่เป็นคนมีบุญได้ทำอภินิหารไว้พระราชาพระราชทานทรัพย์ข้าเลี้ยงดูให้วันละพันด้วยพระดำรัสว่าถ้าอย่างนั้นควรเลี้ยงเขาให้ดีนี้เป็นค่าน้ำนมสำหรับเขาครั้นถึงวันตั้งชื่อจึงตั้งชื่อเขาว่าสว่างคือโชติกะนั่นเองเพราะพระนครสว่างสวยไปทั้งหมดตอนท้าวสักกะเสด็จมาเนรมิตสมบัติให้โชติกะเศรษฐีต่อมาเมื่อเขาเติบโตขึ้นขณะที่เขาปรับพื้นที่เพื่อปลูกบ้านพบของท้าวสักกะร้อนขึ้นท้าวสักกะทรงใคร่ครวญดูว่าเกิดเหตุอะไรหนอได้ทรงทราบว่าเขากำลังจองพื้นที่ปลูกบ้านให้โชติกะดังนี้แล้วทรงดำริว่าโชติกะนี้ไม่ควรอยู่ในบ้านที่คนสร้างให้ควรที่เราจะไปในที่นั้นดังนี้แล้วจึงแปลงตัวเป็นช่างไม้เสด็จไปในที่นั้นตรัสถามว่าทำอะไรกันหรือชนเหล่านั้นจองที่ปลูกบ้านให้โชติกะท้าวสักกะหลีกไปหลีกไปโชติกะนี้ไม่อยู่ในบ้านที่พวกท่านปลูกให้เราท้าวสักกะจึงได้ทอดพระเนตรดูภูมิประเทศประมาณ16กรีฑาตอนใดนั้นภูมิประเทศนั้นได้เป็นที่ราบเรียบสม่ำเสมอเหมือนวงกสิณท้าวเธอทรงดำริอีกว่าปราสาท7ชั้นสำเร็จด้วยแก้ว7ประการจงชำแรกแผ่นดินผุดขึ้นณตรงนี้ดังนี้แล้วก็ทรงจ้องมองไปปราสาทดังกล่าวผุดขึ้นในทันใดและทรงดำริอีกว่ากำแพง7ชั้นที่สำเร็จด้วยแก้ว7ประการจงผุดขึ้นแวดล้อมปราสาทนี้แล้วจึงทรงจ้องไปกำแพงเช่นนั้นก็ได้ผุดขึ้นอีกแล้วทรงดำริว่าต้นกลับพฤกษ์จงผุดขึ้นที่ปลายกำแพงดังนี้แล้วก็ทรงจ้องไปต้นกลับพฤกษ์ตามที่อธิษฐานก็ผุดขึ้นท้าวเธอทรงดำริว่าขุมทรัพย์สี่ขุมจงผุดขึ้นที่สี่มุมของปราสาทจึงทรงจ้องไปทุกสิ่งได้มีตามที่ทรงอธิษฐานบรรดาขุมทรัพย์เหล่านั้นเฉพาะขุมหนึ่งกว้างยาวลึกประมาณหนึ่งโยชน์ขุมหนึ่งประมาณสามขาวุธขุมหนึ่งประมาณกึ่งโยชน์ขุมหนึ่งประมาณหนึ่งขาวุธที่ซุ้มประตูทั้งเจ็ดมียักษ์7ตนทำการรักษาที่ซุ้มประตูที่1มียักษ์ชื่อยะโมลีพร้อมด้วยบริวารยักษ์ 1,000 ทำการเฝ้ารักษาที่ซุ้มประตูที่2มียักษ์ชื่ออุปละพร้อมด้วยบริวารยักษ์ 2,000 ทำการรักษาที่ซุ้มประตูที่3มียักษ์ชื่อวชิระพร้อมด้วยบริวารยักษ์ 3,000 ทำการเฝ้ารักษา ที่ซุ้มประตูที่สี่มียักษ์ชื่อวชิรพาหุพร้อมด้วยบริวารยักษ์4,000ทำการรักษาที่ซุ้มประตูที่ห้ามียักษ์ชื่อสักกตะพร้อมด้วยบริวารยักษ์5,000ทำการเฝ้ารักษาที่ซุ้มประตูที่6มียักษ์ชื่อสักกตัตถะพร้อมด้วยบริวารยักษ์6,000ทำการเฝ้ารักษาที่ซุ้มประตูที่7มียักษ์ชื่อทิสามุขะพร้อมด้วยบริวารยักษ์7,000ทำการรักษาทั้งภายในและภายนอกปราสาทได้มีการรักษาอย่างมั่นคงดังที่กล่าวมาตอนพระเจ้าพิมพิสารตั้งให้เป็นเศรษฐีพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบว่าได้ยินว่าปราสาท7 ชั้นซึ่งสำเร็จด้วยแก้ว7 ประการผุดขึ้นสำหรับโชติกะกำแพง7 ชั้นซุ้มประตู7 ชั้นขุมทรัพย์4 ขุมก็ผุดขึ้นด้วยดังนี้แล้วจึงทรงส่งฉัตรตำแหน่งเศรษฐีไปให้เขาได้นามว่าโชติกะเศรษฐีหญิงผู้ทำบุญกรรมไว้ร่วมกับโชติกะเศรษฐีไปเกิดอยู่ในอุตรกุรุทวีปต่อมาเทวดานำนางมาจากอุตรกุรุทวีปพักไว้ในห้องอันเป็นสิริตอนมานางได้นำเอาธนานข้าวธนาน1และก้อนหินเรืองแสง3 ก้อนมาด้วยข้าวสารธนานเดียวนั้นได้เป็นข้าวสุกเลี้ยงคนทั้ง2ตลอดชีวิตดังได้สดับมาหากพวกเขาอยากได้เกวียน100 เล่มเต็มด้วยข้าวสารข้าวสารก็ยังเต็มธนานอยู่เท่าเดิมในเวลาหุงข้าวพวกเขาเอาข้าวสารใส่ลงในหม้อแล้ววางไว้บนหินเรืองแสงก้อนหินก็จะลุกเป็นไฟร้อนขึ้นทันทีพอข้าวสุกก็ดับเองด้วยสัญญาณนั้นเขาก็รู้ว่าข้าวสุกแล้วแม้ในเวลาหุงต้มแกงเป็นต้นก็เหมือนกันเขาทั้งสองหุงต้มอาหารด้วยก้อนหินเรืองแสงด้วยอาการอย่างนี้พวกเขาอยู่ด้วยแสงสว่างจากแก้วมณีหารู้แสงสว่างจากไฟหรือจากประทีปใหม่ตอนมหาชนต่างแตกตื่นมาชมสมบัติได้ยินว่าข่าวโชติกะเศรษฐีมีสมบัติดังกล่าวได้แพร่ไปทั่วชมพูทวีปมหาชนเทียมยานเป็นต้นมาดูโชติกาเศรษฐีสั่งให้หุงข้าวด้วยข้าวสารจากอุตรกุรุทวีปให้แจกแก่ผู้ที่มาดูและสั่งว่าเอาผ้าเอาเครื่องประดับจากต้นกระเพึกไปได้เลยแล้วให้เปิดปากขุมทรัพย์ที่มีประมาณข้าววุฒิ1แล้วสั่งว่าเอาทรัพย์ไปให้พอจะดำรงชีพได้ถึงชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นนำเอาทรัพย์ไปปากแห่งขุมทรัพย์มิได้พร่องเพียงองคุลีได้ยินว่านั่นเป็นเพราะบุญที่เขาโปรยรัตนะแทนทรายที่บริเวณพระคันธกุฎีตอนพระเจ้าพิมพิสารทอดพระเนตรประสาทก็เมื่อมหาชนถือเอาผ้าอาภรณ์และทรัพย์ไปตามความต้องการอยู่อย่างนั้นพระเจ้าพิมพิสารมีประสงค์จะทอดพระเนตรประสาทของโชติกาเศรษฐีบ้างเมื่อมหาชนมาเรื่อยๆจึงไม่ได้โอกาสต่อมาเมื่อคนน้อยลงพระนำเสื้อผ้าเครื่องประดับและทรัพย์ไปเพียงพอแล้วพระราชาจึงตรัสกับบิดาของโชติกาว่าฉันมีความประสงค์จะชมปราสาทของบุตรท่านได้เลยพระเจ้าข้าบิดาจึงไปบอกกับบุตรว่าพ่อพระราชามีประสงค์จะทอดพระเนตรปราสาทของเจ้าดีแล้วคุณพ่อขอให้พระองค์เสด็จมาเถิดพระราชาจึงได้เสด็จไปในที่นั้นพร้อมด้วยข้าราชบริพารเป็นอันมากนางทาสีผู้กวาดขยะอยู่ที่ซุ้มประตูแรกยื่นมือให้พระราชาทรงจับพระราชาเข้าพระทัยว่าเป็นภรรยาของเศรษฐี จึงทรงละอายจึงไม่ทรงจับแขนของนางแม้ที่ซุ้มประตูที่เหลือพระองค์ก็ทรงเข้าพระทัยว่านางทาสีเป็นภรรยาของเศรษฐีเหมือนกันจึงไม่ทรงจับแขนของนางทาสีเหล่านั้นโชติกาเศรษฐีมาต้อนรับพระราชาถวายบังคมแล้วยืนอยู่เบื้องหลังกราบทูลว่าขอเดชะขอเชิญเสด็จนำหน้าพื้นแก้วมณีปรากฏแก่พระราชาเป็นเหมือนเหวลึกตั้งร้อยชั่วคนถ้าเธอทรงสำคัญว่าโชติกาขุดหลุมไว้เพื่อจับเราดังนี้แล้วจึงไม่กล้าเหยียบพระบาทที่พื้นโชติกากราบทูลว่านี้ไม่ใช่บ่อพระเจ้าข้าขอพระองค์เสด็จตามหลังข้าพระองค์มาแล้วก็นำเสด็จไปข้างหน้าเมื่อโชติกะเหยียบตรงไหนพระราชาก็ทรงเหยียบตามเสด็จทอดพระเนตรปราสาทตั้งแต่พื้นชั้นล่างตอนพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงน้อยพระทัยก็ในคราวนั้นพระราชกุมารทรงพระนามว่าอาชาติศัตรูทรงจับองคุลีของพระราชบิดาตามเสด็จทรงดำริว่าทูลกระหม่อมของเราไม่ฉลาดขนาดข้าราชบดียังอยู่ประสาทแก้วเจ็ดประการได้ทูลกระหม่อมของเราเป็นถึงพระราชากับประทับอยู่ในพระราชมณฑลที่ทำด้วยไม้เมื่อเราได้เป็นพระราชาจะไม่ให้ข้าราชบดีอยู่ในประสาทนี้ขณะที่พระราชาเสด็จถึงประสาทชั้นบนนั่นเองได้เวลาเสวยพระกระยาหารเช้าพอดีท้าวเธอจึงรับสั่งกับเศรษฐีว่ามหาเศรษฐีพวกเราจะบริโภคอาหารเช้าที่ปราสาทนี้เลยเศรษฐีพระเจ้าข้าข้าพระองค์รู้อยู่ตระเตรียมพระกริยาหารสำหรับพระองค์ไว้แล้วท้าวเธอทรงสนานด้วยหม้อน้ำหอม16หม้อแล้วประทับนั่งบนบัลลังก์แก้วซึ่งเป็นที่นั่งเฉพาะเศรษฐีที่เขาจัดไว้ในบนนบสำหรับนั่งเล่นตอนพระราชาประทับเสวยในบ้านโชติกาเศรษฐีครั้นนั้นพวกบุรุษถวายน้ำล้างพระหัตถ์แด่เท้าเธอแล้วคดข้าวปลายาดเปียกใส่ภาชนะทองคำมีค่าแสนหนึ่งวางไว้หน้าประปักพระราชาทรงเริ่มจะเสวยด้วยข้าวพระทัยว่าเป็นโภชนะเศรษฐีกราบทูลว่าก็แต่สมุทรเทพนี้ยังไม่ใช่โภชนะนี้เป็นข้าวพยาธิเปียกพวกบุรุษคดโภชนะใส่ในภาชนะทองคำอีกใบหนึ่งแล้ววางไว้บนถาดใบแรกเล่ากันว่าโภชนะที่อุ่นด้วยไอร้อนจากภาชนะข้าวพยาธิเปียกนั้นรับประทานได้เพลินทีเดียวพระราชาเมื่อได้สวยโภชนะที่อร่อยก็เสวยไม่รู้จักพอดังนั้นเศรษฐีถวายบังคมเท้าเธอแล้วประนมมือกราบทูลว่าพอทีพระเจ้าข้าพอเท่านี้ก่อนพระองค์จะไม่สามารถให้โภชนะที่สวยเกินนี้ย่อยได้พระราชาข้าราชบดีท่านเกรงว่าข้าวจะไม่เหลือถึงตัวหรือเศรษฐีหาไม่ได้พระเจ้าข้าเพราะข้าวนี้มีพอถึงหมู่พลของพระองค์แม้ทั้งหมดแกงนี้ก็มีพอก็แต่ว่าข้าพระองค์กลัวถูกต่อว่าพระราชาทำไมเล่าเศรษฐีถ้าว่าเพียงแต่พระองค์อึดอัดพระกายข้าพระองค์เกรงจะถูกกล่าวหาว่าวันนี้พระราชาเสวยที่เรือนของเศรษฐีเศรษฐีคงจะทำอะไรบางอย่างแน่พระเจ้าข้าพระราชาถ้าอย่างนั้นจงยกข้าวออกไปเอาน้ำมาเมื่อพระราชาสวยเสร็จราชบริพารทั้งหมดก็บริโภคข้าวที่เหลือนั้นนั่นเองตอนพระราชาทรงสนทนากับเศรษฐีพระราชาประทับนั่งสนทนาตามพระราชอัธยาศัยตรัสถามเศรษฐีว่าภรรยาของท่านไม่อยู่บ้านหรือเศรษฐีอยู่พระเจ้าข้าก็นางไปที่ไหนล่ะนางพักอยู่ในห้องอันมีสิริ ยังไม่ทราบคร่าวว่าสมุติเทพเสด็จมาพระราชาพร้อมด้วยราชบริพารเสด็จมาแล้วแต่เช้าก็จริงถึงอย่างนั้นนางก็ยังไม่รู้ว่าเท้าเธอเสด็จมาเมื่อเศรษฐีทราบว่าพระราชามีพระประสงค์จะทอดพระเนตรภรรยาของตนจึงไปหานางแล้วบอกว่าพระราชาเสด็จมาแล้วหล่อนไปเฝ้าพระราชาสักหน่อยจะไม่ดีหรือนางนอนอยู่อย่างเดิมนั้นแล้วกล่าวว่านายพระราชานั้นคือใครเมื่อเขาบอกว่าพระราชาคือคนที่เป็นเจ้านายของเราเมื่อจะแสดงว่าตนเองไม่พอใจจึงกล่าวว่าพวกเราทำบุญมาไม่ดีนะจึงยังมีเจ้านายอยู่อีกพวกเราคงทำบุญกรรมโดยขาดศรัทธาจึงมาเกิดในสถานที่ที่มีคนอื่นเป็นเจ้านี่คงเป็นผลทานที่ให้โดยขาดศรัทธาเป็นแน่แล้วถามว่านายก็บัดนี้ฉันจะทำอย่างไรเศรษฐีหล่อนจงเอาพัดก้านตาลไปถวายงานพัดพระราชาตอนภริยาเศรษฐีน้ำตาไหลเมื่อนางถือพัดก้านตาลมาพัดถวายพระราชาอยู่ลมจากกลิ่นพระภูษาโภคพระเศียรของพระราชากระทบถูกตาของนางน้ำตาจึงไหลพรากจากตาของนางพระราชาทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้นจึงตรัสกับเศรษฐีว่ามหาเศรษฐีธรรมดาหญิงมีความรู้น้อยคงร้องไห้เพราะกลัวว่าพระราชาจะยึดเอาสมบัติของสามีกระมังจงปลอบนางเสียเราไม่อยากได้สมบัติของท่านหรอกเศรษฐีนางไม่ได้ร้องไห้หรอกพระเจ้าข้าพระราชาแล้วเป็นอะไรหรือเศรษฐีน้ำตาของนางไหลเพราะกลิ่นแห่งพระภูษาโภคพระเศียรของพระองค์ด้วยว่าภรรยาของข้าพระองค์คนนี้ไม่เคยเห็นแสงสว่างของประทีปหรือแสงสว่างของไฟเลยจะกินอาหารจะนั่งจะนอนก็อาศัยแสงสว่างจากแก้วมณีเท่านั้นส่วนสมมติเทพคงยังใช้แสงสว่างจากประทีปอยู่พระราชาถูกแล้วท่านเศรษฐีข้าแต่สมมติเทพถ้าเช่นนั้นนับแต่วันนี้ไปขอพระองค์จงใช้แสงสว่างจากแก้วมณีเถิดแล้วได้ถวายแก้วมณีอันหาค่าไม่ได้ใหญ่เท่าผลแตงโมพระราชาทอดพระเนตรปราสาททั่วแล้วตรัสว่าสมบัติของโชติกะมากมายจริงแล้วก็ได้เสด็จกลับนี้เป็นเรื่องตอนต้นของโชติกะเทระก่อนตอนเด็กชลินถูกมารดาเอาลอยน้ำบัดนี้พึงทราบการอุบัติของพระเถระชื่อชลินความพิสดารว่าในเมืองพรณสีมีธิดาเศรษฐีคนหนึ่งเป็นหญิงรูปสวยมารดาบิดามอบหญิงรับใช้ไว้ให้คนหนึ่งให้คอยดูแลในเวลานางอยู่ในวัยรุ่นอายุราว 15-16 ปีให้อยู่ในห้องอันมีสริชั้นบนสุดของปราสาท7ชั้นวันหนึ่งวิทยาธรตนหนึ่งเหาะไปทางอากาศเห็นนางกำลังเปิดหน้าต่างมองดูข้างนอกอยู่เกิดความเสน่หาจึงเข้าไปทางหน้าต่างได้ทำความเฉยชิดกับนางนางอาศัยการอยู่ร่วมหลับนอนกับวิทยาตอนนั้นไม่นานก็ตั้งครรภ์ต่อมาหญิงรับใช้นั้นทราบเรื่องจึงถามว่าคุณนายนี่อะไรกันเมื่อนางบอกว่าเฉยไว้เจ้าอย่าบอกใครคนรับใช้จึงนิ่งเสียเพราะความกลัวผ่านไป10เดือนนางคลอดบุตรให้หญิงคนรับใช้นำภาชนะใหม่มาเอาลูกลงนอนในหม้อปิดฝาหม้อวางพวงดอกไม้ไว้บนหม้อสั่งหญิงคนรับใช้ว่าเจ้าจงเอาภาชนะนี้เทินหัวไปลอยในแม่น้ำคงคาถ้ามีใครถามว่านั้นคืออะไรให้บอกว่าเป็นพลีกรรมของคุณนายฉันเอง หญิงคนรับใช้นั้นได้ทำตามคำสั่งแล้วตอนหญิงสองคนเถียงกันเพราะเด็กขณะนั้นหญิงสองคนกำลังอาบน้ำอยู่ในแม่น้ำคงคาตอนล่างเห็นภาชนะนั้นถูกน้ำพัดมาหญิงคนหนึ่งจึงพูดว่าภาชนะนั่นเป็นของฉันคนหนึ่งก็พูดว่าก็สิ่งที่มีในภาชนะนั้นเป็นของฉันเมื่อภาชนะลอยมาถึงจึงยกภาชนะนั้นขึ้นไปวางบนบกเปิดดูเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งจึงพูดว่าเด็กเป็นของฉันคนเดียวเพราะฉันบอกว่าภาชนะเป็นของฉันอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเด็กเป็นของฉันแน่เพราะฉันบอกว่าสิ่งที่มีอยู่ในภาชนะเป็นของฉันหญิงทั้งสองตกลงกันไม่ได้จึงให้ศาลวินิจฉัยเล่าเรื่องให้ฟังเมื่อพวกอมาตย์ตัดสินไม่ได้จึงไปเฝ้าพระราชาพระราชาทรงสดับคำของหญิงทั้งสองนั้นแล้วตรัสว่าเจ้าจงเอาเด็กไปเจ้าจงเอาภาชนะไปหญิงผู้ได้เด็กเป็นคนอุปถากของพระมหากัจจายนะเถระดังนั้นนางจึงเลี้ยงเด็กนั้นไว้โดยตั้งใจจะให้บวชอยู่กับพระเถระตอนเหตุที่เด็กนั้นรับตั้งชื่อว่าชลินผมของเด็กนั้นเกิดรุงรังเพราะในวันคลอดไม่ได้ล้างมลทินของคันออกเพราะนั้นชนทั้งหลายจึงตั้งชื่อให้เขาว่าชลินนั่นแหละในเวลาที่เขาเดินได้พระเถระเข้าไปในบ้านนั้นเพื่อบิณฑบาตอุบาสิกานิมนต์พระเถระให้นั่งแล้วได้ถวายอาหารพระเถระเห็นเด็กจึงถามว่าอุบาสิกาได้เด็กมาหรือเจ้าข้าดิฉันเลี้ยงเด็กนี้ไว้ด้วยหวังว่าจะให้เขาบวชกับท่านท่านบวชให้เขาด้วยนะเจ้าข้าแล้วได้ถวายเด็กนั้นให้พระเถระตอนพระมหากัจจายนะนำเด็กไปฝากอุปถัมภ์อีกคนพระเถระจึงรับคำว่าได้แล้วพาเด็กนั้นไปเมื่อตรวจดูว่าเด็กคนนี้มีบุญกรรมที่จะเสวยสมบัติของเครือญอยู่บ้างไหมหนอคิดว่าเขาเป็นผู้มีบุญมากจะเสวยสมบัติใหญ่แต่ขณะนี้เขายังเล็กนักทั้งญาณของเขาก็ยังไม่แก่กล้าดังนี้แล้วจึงได้พาเด็กนั้นไปยังบ้านของอุปถากอีกคนหนึ่งในเมืองตักศิลาอุปถากนั้นไหว้พระเถระแล้วยืนอยู่เห็นเด็กจึงเรียนถามว่าท่านได้เด็กมาหรือก็รับเจริญพรอุบาสกเขาจะบวชแต่ตอนนี้เขายังเล็กอยู่ให้เขาอยู่กับท่านก่อนเถอะนะได้ก็รับอุบาสกนั้นจึงรับเด็กนั้นไว้เลี้ยงดูในฐานะบุตรก็ในเรือนอุบาสกนั้นมีสินค้าที่สั่งสมไว้ถึง12ปีก่อนไปบ้านอื่นเขานำเอาสินค้าทั้งหมดไปตลาดให้เด็กนั่งในตลาดบอกราคาสินค้านั้นๆแล้วสั่งว่าเจ้ารับเอาทรัพย์เท่านี้แล้วจึงให้ของชิ้นนี้ชิ้นนี้แล้วก็จากไปตอนเทวดาช่วยให้เด็กขายของได้หมดในวันนั้นเทวดาผู้รักษาเมืองบันดาลให้คนซึ่งต้องการแค่พริกและผักชีต้องมุ่งหน้าไปตลาดของเด็กเท่านั้นเด็กนั้นขายสินค้าที่สะสมไว้ถึง12ปีหมดภายในวันเดียวเท่านั้นกุฎุมพีกลับมาไม่เห็นของเหลือในตลาดจึงกล่าวว่าพ่อเจ้าทำสินค้าเสียหายหมดแล้วเด็กตอบว่าไม่เสียหายครับขายไปหมดตามที่ท่านสั่งนั่นแหละนี้เป็นค่าสินค้าชื่อน้องชื่อน้อนกลุ่มพี่ปลื้มใจคิดว่าคนที่หาค่าไม่ได้สามารถเอาตัวรอดได้ทุกแห่งหนดังนี้แล้วจึงให้ลูกสาวพูดถึงใบแต่งงานในบ้านแก่เขาสั่งพวกคนงานว่าจงสร้างบ้านให้เขาหลังหนึ่งเมื่อบ้านสร้างเสร็จแล้ว จึงบอกว่าพวกเจ้าจงไปอยู่บ้านของพวกเจ้าก็ในเวลาที่ชลินกุมารก้าวเข้าบ้านพอเท้าข้างหนึ่งเหยียบที่ธรณีประตูภูเขาทองสูงประมาณ80ศอกก็จำแรกแผ่นดินขึ้นตรงพื้นที่หลังบ้านพระราชาพอสดับข่าวว่าภูเขาทองคำจำแรกแผ่นดินผุดขึ้นที่บ้านของชลินกุมารดังนี้แล้วก็ส่งฉัตรสำหรับเศรษฐีไปพระราชทานแก่เขาเขาได้ชื่อว่าชลินเศรษฐีมีบุตร3คนตอนชลินเศรษฐีสืบหาเศรษฐีระดับเดียวกันเมื่อบุตรเหล่านั้นเจริญวัยแล้วเศรษฐีเกิดความคิดอยากบวชจึงมีความคิดว่าถ้ามีตระกูลเศรษฐีที่มีโภคะเท่าเราบุตรคงให้เราบวชถ้าไม่มีคงไม่ให้บวชในชมพูทวีปมีตระกูลที่มีโภคะเท่าเราอยู่หรือไม่หนอเพื่อพิสูจน์จึงให้ช่างทำอิฐทองคำด้ามประตักทองคำและเขียงเท้าทองคำมอบให้กับคนจำนวนหนึ่งทรงไปด้วยคำว่าพวกเจ้าจงถืออิฐทองคำเป็นต้นเหล่านี้ไปทำทีเหมือนสำรวจดูอะไรสักอย่างหนึ่งเที่ยวไปทั่วแดนชมพูทวีปสืบดูว่าตระกูลเศรษฐีที่มีโภคะเท่าเรามีหรือไม่แล้วกลับมาบอกคนเหล่านั้นเดินทางไปจนถึงพัทยานครตอนพบเมนทกะเศรษฐีคราวนั้นเมนทกะเศรษฐีเห็นคนพวกนั้นจึงถามว่าเพราะทั้งหลายพวกท่านเดินทางมาเพื่ออะไรเมื่อพวกเขาบอกว่าเที่ยวหาของบางอย่างเศรษฐีก็รู้ว่าการที่คนพวกนี้จะถือสิ่งของทำด้วยทองคำเหล่านี้เพื่อมาหาของบางอย่างนั้นคงไม่ใช่พวกเขาคงมาสืบหาข่าวเศรษฐีดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าพ่อทั้งหลายลองไปดูที่หลังบ้านเราสิคนเหล่านั้นเห็นแพทองคำดังกล่าวมาก่อนแล้วมีขนาดเท่าช้างม้าและโคอุสภะเรียงหลังจดกันจำแรกแผ่นดินผุดขึ้นในที่ประมาณ8กรีดที่หลังบ้านนั้นเที่ยวตรวจดูรอบๆแพะเหล่านั้นแล้วก็กลับออกมาเศรษฐีจึงถามบุรุษเหล่านั้นว่าพ่อพบสิ่งที่พวกท่านเที่ยวหาหรือไม่พบแล้วก็รับถ้าอย่างนั้นพวกท่านกลับไปเถิดบุรุษเหล่านั้นไปจากที่นั่นแล้วเมื่อเศรษฐีของตนพูดว่าพ่อพบตระกูลเศรษฐีที่มีโภคะเท่าเราบ้างหรือไม่จึงเรียนว่านายท่านจะมีอะไรสมบัติของเมนทกะเศรษฐีในพัทยานครมีเช่นนี้เช่นนี้แล้วเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังตอนชลินเศรษฐีให้สืบเสาะเป็นครั้งที่สองเศรษฐีฟังคำนั้นแล้วมีความพอใจคิดว่าเราพบตระกูลเศรษฐีแล้วตระกูลหนึ่งจะยังมีตระกูลเศรษฐีอื่นอีกบ้างหรือไม่ดังนี้แล้วจึงให้ผ้ากำพลมีค่า100,000ส่งไปด้วยคำว่าพอทั้งหลายจงไปจงเสาะหาตระกูลเศรษฐีอื่นอีกพวกเขาไปสู่กรุงราชกฤห์นำฟืนไปกองในที่ไม่ไกลจากบ้านโชติกาเศรษฐีติดไฟแล้วยืนอยู่มีคนถามว่านี้อะไรเขาก็บอกว่าเมื่อพวกเราจะขายผ้ากำพลซึ่งมีค่ามากผืนหนึ่งไม่มีผู้ซื้อถ้าจะถือไปอีกก็กลัวโจรเพราะฉะนั้นพวกเราจะเผาทิ้งก่อนไปครั้นนั้นโชติกาเศรษฐีเห็นพวกเขาทราบเรื่องเหล่านั้นแล้วให้เรียกมาถามว่าผ้ากำพลมีค่าเท่าไหร่100,000เศรษฐีจึงมอบทรัพย์100,000ให้แล้วบอกว่าจงเอาไปให้นางทาสีผู้กวาดขยะที่ซุ้มประตูแล้วให้พวกเขาไป มอบให้กับมือนางทาสีนั้นรับเอาผ้ากำพลแล้วก็ร้องไห้ไปหานายบอกว่านายเมื่อดิฉันทำผิดก็ลงโทษไปเลยไม่ดีหรือเหตุไฉนจึงส่งผ้ากำพลเนื้อหยาบอย่างนี้ไปให้ดิฉันดิฉันจะนุ่งห่มผ้านี้ได้อย่างไรโชติกาเศรษฐีไม่ได้ส่งให้เจ้านุ่งหรือห่มแต่ส่งให้เจ้าไปเพื่อพับเข้าแล้ววางไว้ข้างที่นอนของเจ้าใช้เช็ดเท้าที่ล้างด้วยน้ำหอมแล้วก่อนนอนต่างหากเจ้าทำไม่ได้หรือถ้าอย่างนั้นดิฉันพอทำได้แล้วจึงได้รับออกไปฝ่ายคนเหล่านั้นเห็นเช่นนั้นจึงกลับไปหาเศรษฐีของตนเมื่อเศรษฐีถามว่าพบตระกูลเศรษฐีบ้างไหมก็เรียนว่านายท่านจะมีอะไรสมบัติของเศรษฐีชื่อโชติกะในกรุงราชคฤห์มีอย่างนี้อย่างนี้บอกสมบัติในบ้านทั้งหมดเล่าเรื่องให้ทราบเศรษฐีฟังคำของคนเหล่านั้นแล้วมีใจยินดีคิดว่าบัดนี้เราคงได้บวชละจึงได้ไปเฝ้าพระราชากราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพข้าพระองค์มีความประสงค์จะบวชดีแล้วมหาเศรษฐีจงบวชเถิดตอนชลินเศรษฐีบอกบวชได้บรรลุพระอรหันต์เศรษฐีนั้นครั้นพร่ำสอนบุตรแล้วได้บวชกับพระศาสดาผ่านไปเพียง 2-3 วันเท่านั้นก็บรรลุพระอรหันต์ด้วยประการฉะนี้สมัยหนึ่งพระศาสดาเสด็จเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตพร้อมด้วยภิกษุ500รูปได้เสด็จไปยังประตูบ้านของบุตรเศรษฐีเหล่านั้นบุตรเหล่านั้นได้ถวายภิกษาหารแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอดกึ่งเดือนภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าท่านชลินถึงวันนี้ท่านยังมีตัณหาในภูเขาทองสูงประมาณ80ศอกและในบุตรอยู่หรือไม่พระชลินท่านผู้มีอายุผมไม่มีตัณหาหรือมานะในภูเขาทองและบุตรเหล่านั้นเลยท่านชลินเถระนี้พูดไม่จริงพยากรณ์พระอรหัตผลพระศาสดาทรงสดับคำของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตัณหาและมานะในภูเขาทองและบุตรเหล่านั้นของบุตรของเราย่อมไม่มีเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าผู้ใดในโลกนี้ละตัณหาได้แล้วออกบวชไม่มีเย่าเรือนเป็นผู้สิ้นตัณหาและภพเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์บาลีว่าโยทะตัณหังปหันตวานะอนาคาโรปริพเชตัณหาภวะปริกีนังตามหังปรุมิปรามนังตอนพระเจ้าอาชาติศัตรูจะยึดเอาบ้านเศรษฐีฝ่ายพระเจ้าอาชาติศัตรูกุมารสมคบกับพระเทวทัตปรงพระชนพระราชบิดาดำรงอยู่ในราชสมบัติแล้วทรงดำริว่าเราจะยึดเอาปราสาทของโชติกาเศรษฐีดังนี้แล้วจึงทรงเตรียมทัพแล้วยกไปพอทอดพระเนตรเห็นพระฉายคือเงาสะท้อนของพระองค์พร้อมด้วยบริวารที่กำแพงแก้วจึงเข้าพระทัยว่ากระบดีเตรียมทัพคุมพลออกมาสู้จึงไม่กล้าเสด็จเข้าไปไกลฝ่ายเศรษฐีวันนั้นรักษาอุโบสถบริโภคอาหารเช้าแต่หัววันไปวัดนั่งฟังธรรมอยู่กับพระศาสดาส่วนยักษ์ชื่อยมาโมลีเฝ้าอารักขาอยู่ซุ้มประตูที่หนึ่งเห็นพระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นจึงถามว่าจะไปไหนแล้วโจมตีพระเจ้าอาชาติศัตรูพร้อมด้วยราชบริพารให้แตกกระจายไปคนละทิศละทางพระราชาได้เสด็จหนีเข้าไปในวัดเดียวกัน เศรษฐีพอเห็นเท้าเธอจึงทูลว่าเรื่องอะไรพระเจ้าข้าได้ลุกจากที่นั่งยืนเฝ้าอยู่พระราชาขณะพอดีท่านสั่งให้คนของท่านคอยรบกับเราแล้วมาณที่นี้นั่งทำที่เป็นฟังธรรมอยู่หรือเศรษฐีก็สมมุติเทพเสด็จไปยึดบ้านข้าพระองค์ไม่ใช่หรือใช่แล้วเราไปจริงข้าแต่สมมุติเทพหากข้าพระองค์ไม่เต็มใจแม้พระราชาตั้ง 1,000 ก็ยึดเอาบ้านของข้าพระองค์ไม่ได้แล้วเธอจึงกริ้วรับสั่งว่าก็ท่านจะเป็นพระราชาเองหรือเศรษฐีไม่เป็นแต่ข้าพระองค์ไม่เต็มใจพระราชาหรือโจรก็เอาของของข้าพระองค์เพียงได้เส้นเดียวที่ชายผ้าไปไม่ได้พระราชาก็ถ้าท่านเต็มใจเราจึงจะเอาไปได้เท่านั้นหรือเศรษฐีข้าแต่สมมุติเทพถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์มีแหวน20วงอยู่ที่นิ้วมือทั้ง10นิ้วข้าพระองค์ไม่ถวายแหวนแก่พระองค์ถ้าพระองค์มีความสามารถขอพระองค์จงเอาไปเถิดพระราชาตามปกติหากประทับนั่งกระยงกับพื้นทรงสามารถกระโดดได้สูง18ศอกถ้าประทับยืนทรงกระโดดได้สูง80ศอกพระราชาแม้ทรงมีพระกำลังมากเพียงนี้ถึงจะบิดแหวนกลับไปกลับมาก็ถอดแหวนออกจากนิ้วไม่ได้แม้แต่วงเดียวลำดับนั้นเศรษฐีกราบทูลกับท้าวเต๋อว่าก็แต่สมมุติเทพขอพระองค์ทรงปูผ้าไว้เถิดแล้วเศรษฐีก็เหยียดนิ้วออกแหวนทั้ง20วงก็หลุดออกมาเศรษฐีจึงกราบทูลกับท้าวเต๋อว่าข้าแต่สมมุติเทพหากข้าพระองค์ไม่อยากให้ใครๆก็เอาของข้าพระองค์ไปไม่ได้อย่างนี้เศรษฐีเกิดสลดใจจากการกระทำของพระราชาจึงกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพขอพระองค์จงทรงอนุญาตให้ข้าพระองค์บวชเถิดท้าวเธอทรงดำริว่าเมื่อเศรษฐีนี้บวชเราจะยึดเอาปราสาทได้สะดวกดังนี้แล้วจึงตรัสทันทีว่าให้บวชเศรษฐีนั้นบวชในสำนักพระศาสดาแล้วใช้เวลาไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหันต์มีชื่อว่าพระโชติกะเถระพอท่านบรรลุพระอรหันต์เท่านั้นสมบัติทั้งหมดนั้นก็อันตรธานหายไปพวกเทวดาก็นำภรรยาชื่อสตุลกายาของเศรษฐีกลับไปอุตรกุรุทวีปตามเดิมตอนพวกภิกษุคิดว่าท่านอวดอุตริมนุสธรรมต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายเรียกพระโชติกาเถระนั้นมาแล้วตามว่าโชติกาผู้มีอายุท่านยังมีตัณหาในปราสาทหรือในหญิงของท่านอยู่หรือเมื่อโชติกาเถระบอกว่าไม่มีหรอกท่านผู้มีอายุภิกษุนั้นจึงกราบทูลแก่พระศาสดาว่าก็แต่พระองค์ผู้เจริญพระโชติกานี้พูดไม่จริงพยากรณ์อรหัตผลภิกษุทั้งหลายบุตรของเราไม่มีตัณหาในปราสาทหรือในหญิงนั้นเลยแล้วตรัสคำที่เป็นคาถาว่าผู้ใดในโลกนี้ละตัณหาได้แล้วออกบวชไม่มีเย่าเรือนเป็นผู้สิ้นตัณหาและภพเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์บาลีว่าโยธาตัณหังปหันตวานะอนาคาโรปริปเชตัณหาภวะปริกีนังตมหังปรุมิปรามนังก็ในเวลาจบเทศนาคนจำนวนมากได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้วแหละเรื่องพระโชติกาเถระ